11 uur, door Almegens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan nabestaanden van de slachtoffers van een droneaanval in Kabul een schadevergoeding betalen. Hoeveel is niet bekend. De aanval was enkele dagen na de Amerikaanse terugtrekking in augustus uit Afghanistan. Er kwamen 10 onschuldige burgers om, onder wie een hulpverlener en 7 kinderen. Generaal McKenzie van het Amerikaanse leger noemde de aanval eerder een tragische vergissing en bood zijn excuses aan. De nabestaanden aanvaarden die excuses niet en eisten geld en gerechtigheid. De Britse premier Johnson heeft bloemen gelegd bij de kerk waar gistermiddag zijn partijgenoot David Ames werd doodgestoken. Ook oppositieleider Keir Starmer, de minister van Binnenlandse Zaken en de voorzitter van het Lagerhuis legden er bloemen. Bij het Lagerhuis zelf hebben mensen ook bloemen neergelegd. De aanslag wordt door de autoriteiten gezien als islamitische terreurdaad. Man van 25 zit vast. Volgens Britse media is het een Brit van Somalische afkomst. Zeker 10 gemeenten hebben een particulier bedrijf onderzoek laten doen naar moskeeën. NRC meldt dat daarbij door het bedrijf NTA verboden undercover-methoden zijn gebruikt. Volgens de krant kwamen de onderzoekers binnen bij moskeeën waar ze spraken met bezoekers, bestuurders en religieuze leiders. Dat zou onder meer zijn gebeurd in Rotterdam, Eindhoven en Zoetermeer. De onderzoekers wilden bijvoorbeeld meer weten over buitenlandse financiering. De betrokken islamitische organisaties spreken van een grote vertrouwensbreuk. In Twente heeft het vannacht voor het eerst dit najaar gevroren. Het koelde daar af naar een halve graad onder nul. De vorige keer dat het in Nederland vroor was op 8 mei. Aan de grond vroor het vannacht op meer plaatsen. De laagste temperatuur op 10 centimeter hoogte werd gemeten in het Gelderse Hupsel. Volgens Weerplaza was het daar 2,5 graad onder nul. Het weer wolkenvelden, nu en dan zon. Blijft droog en het wordt 14 graden. Morgen weinig verandering, wel mogelijk wat regen in het noorden. Na het weekend een stuk zachter, wel neemt de kans op buien toe. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een aantal files door wegwerkzaamheden. Op de A6 wordt gewerkt vanuit Jouren naar Lelystad. Bij Emmeloord kom je in 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Er is 1 rijstrook dicht van de A28 voor werkzaamheden vanuit Groningen naar Zwolle. Bij Assen-Zuid 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Aan de A50 wordt dit weekend gewerkt vanuit Arnhem naar Os. De weg is dicht tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. Daardoor veel omrijders op de N324 vanuit Nijmegen naar Os. Bij Velp 3 kilometer file met een kwartier vertraging. In Museum Voorlinden zijn te zien de 2 grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week onder andere Marita Matthijssen over haar nieuwe boek El, de lezer van de 19e eeuw. Erik-Jan Harmens over zijn nieuwe roman Rigolettohof. En Dean Bowen in het schrijfhok. Morgen, 19:30, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift die opgaat in ons interieur. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor 19,95. Luisterboeken zonder abonnement? Koop je bij luisterrijk.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat. De boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel Peter en Mieke. Goedemorgen. Toch schrok ik er even van toen het bericht oplichtte in mijn iPhone. De coronamelder. Nee, hè, dacht ik meteen. Ik probeerde grip te krijgen op wat ik las. Ik weet niet hoe dat met u gaat, maar als je nerveus wordt van zo'n signaal, alleen al kost het meer moeite om aandachtig te lezen wat er staat. Uiteraard vermande ik me en begon te lezen. Oh jee, ik was meer dan 15 minuten in de buurt geweest van iemand die corona heeft, stond er. Dat betekent, zo las ik verder, begon in gedachten al afspraken af te zeggen, mezelf een lockdown op te leggen, het lijstje met nuttige online sites op te diepen uit de keukenla, mijn werk langzaam neer te leggen. Totdat ik een alinea later zag dat als ik gevaccineerd was en geen klachten had, niet getest hoefde te worden en ook niet thuis hoefde te blijven. Was daarmee begonnen, dacht ik nog. Het gaat bij taal natuurlijk niet alleen om de inhoud, maar ook om de opbouw. Ikzelf zou in de coronamelder geruststellender zijn begonnen. Nu dreigde ik er bijna ziek van te worden. Welkom in de taalstaat. Ik weet exact hoe saai een brombeer is, want ik was het zelf, ik was nooit blij. Ik liep te zeuren dat en dat loopt mis, en de fout lag nooit bij mij. Al had de ochtend stond goud in de mond, kroop met het foute been uit bed. Het kon niet dat ik zonder humeur opstond, maar ik heb dat knoopje uitgezet. Maar kreeg de pest aan. als werkwoord, dat is nog eens mooi, van het album De Kat zat op zijn krant. Het nieuwe album van Bart Peters, Chris van der Poel. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Studiegenoot? Ja, Bart Peters is een studiegenoot van mij en ik van hem. Ja? Ja? Ja. En op welke universiteit? Lang geleden, Universiteit Antwerpen, ja. We gaan zo praten over de staat van het Nederlands. Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Chris van der Poel, algemeen secretaris van de Taalunie, over het net verschenen rapport De Staat van het Nederlands. Freek de Jonge over zijn memoires, deel 1, Kom verder. Michiel van Kempen, hoogleraar Caribische letter over de taalschat van Bea Vian uit 1969, Suriname, ik ben. Jasper van Kuik is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom presenteert het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Peter Babcock uit Rickmansworth heeft een vergeetwoord. René Appel over zijn boek Taalstukken. En de TNA van Dylan Jusilkis Segerius. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het gaat goed met het Nederlands, dat lijkt tenminste de conclusie van het tweedejaarlijkse rapport De Staat van het Nederlands. Het onderzoek kijkt naar het gebruik van de verschillende vormen van onze taal. In opdracht van de Taalunie werd onderzoek gedaan in Nederland, Vlaanderen en Suriname. Het Meertens Instituut, de Universiteit Gent en in Suriname het Instituut voor de Opleiding van Leraren en de Anton de Kom Universiteit ondervroegen hiervoor zo'n 9000 mensen. Chris van der Poel, algemeen secretaris van de Taalunie. 2 jaar geleden werd in het rapport nog gezegd dat het Nederlands terrein aan het verliezen is. Als dominante taal, is die ontwikkeling tot staan gebracht? Ja, dat lijkt het wel. En dat is natuurlijk een heel mooie resultaat van dit onderzoek. Het lijkt dat mensen het Nederlands ook wel wat sterker omarmen. En dat het Nederlands een dominante taal blijft in de meeste domeinen. In het verkeer, in het sociaal verkeer, op sociale media, maar ook op de werk. En hoe kan het? Hoe kan het dat dat tot staan is gebracht? Ja, hoe dat kan. We kunnen natuurlijk niet in de zielen en de harten van mensen kijken. Maar het lijkt wel alsof men toch het gevoel heeft als taalgebruiker dat het Nederlands een positie heeft. Een positie naast andere talen, naast dialecten, naast regionale talen. En dat is interessant. En betekent dat ook dat de invloed van het Engels is teruggedrongen? Wel, daar lijkt het wel op. In die zin, we hadden 2 jaar geleden hebben we gezien dat studenten toch al een beetje meer terughoudend waren ten opzichte van het altijd gebruiken van het Engels als instructietaal in hoger onderwijs. En de cijfers bevestigen dat nu ook wel. Dus het lijkt ook wel, vooral in Nederland, dat daar het Engels toch tot stand gebracht wordt. Vooral in Nederland en ja, in België, hoe is het daar dan? In Vlaanderen ziet het er een beetje anders uit. We hebben alleen maar Vlaanderen en Brussel bevraagd. Brussel, de tweetalige eiland in Vlaanderen. Ja. Je ziet vooral dan in Brussel dat het Frans daar ook wel naast het Nederlands staat. En dat kan natuurlijk ook te maken hebben met het grote aandeel van internationale bedrijven, het feit dat Brussel toch een beetje het hart van Europa is. En ook het feit dat er heel wat Franstalige universiteiten zijn en dat er dus ook wel in het Frans gestudeerd wordt. Ja. Ja. Hoe zit het in de gezinnen waar Nederlands niet de moedertaal is? Wel, dat denk ik dat het meest waardevolle is aan dit rapport. Dat je ziet dat bij niet-moedertaalsprekers het Nederlands buitenshuis echt heel sterk overgenomen wordt, ook op het werk. En dat niet-moedertaalsprekende ouders ook dat Nederlands binnenshuis aan hun kinderen doorgeven. Die moedigen dat aan. Ja, en die omarmen dus eigenlijk ook wel dat wat ons verbindt. Die identiteit, die taal, die echt wel onze identiteit uitmaakt. En dat is heel mooi. Ja, ja, dus dat inzicht is gerijpt. Blijkbaar. Ja, dat blijkt uit het rapport. Ja. Het onderzoek laat ook zien dat dialecten en regionale talen wel gebruikt worden in sociale contacten, maar niet op de sociale media. Is dat zorgelijk? Nee, dat is niet zorgelijk. Je ziet dat dialecten en regionale talen wel gebruikt worden op Facebook, wat een veel verbaler medium is. Hè. Je kan daar wat langere verhalen aan kwijt. Heeft ook een beetje een gemiddeld een ouder doelpubliek. Terwijl het op Twitter, dat toch ook wel voor hele puntige gedichten staat, hè, dat daar een jonger publiek zit. En dat toch wel eerder ook naar andere talen zal grijpen naast het Nederlands. Ja, andere talen, dus bijvoorbeeld in het Engels. Bijvoorbeeld het Engels. Ja. Ja, ja. En dus niet in dialect of in regionale variaties. Dialecten en regionale varianten worden dan vooral op Facebook gebruikt. Ja, ja, ja. Ja. Moeten die regionale varianten en de dialecten ondersteund worden? Niks moet natuurlijk, alles mag. Hè. Ja. En dat doen we vanuit de Taalunie ook. Hè. We ondersteunen de regionale talen met infrastructuur. Want natuurlijk gaat het er ook om dat je moet weten. En eerst moet je inventariseren voor voordat je weet wat er echt gebeurt. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja, als ik wil weten waarom in Hilversum patat zegt en niet friet, wat ik van thuis uit zeg, hè, ja. dan ga ik dus kijken naar databanken, dan ga ik kijken naar onderzoek. We hebben daar net op de Universiteit van Nederland een hele mooie lezing over gezien. En dan zie ik, het is patat in Hilversum. En hoe komt dat? Wel heel toevallig, historisch gezien, omdat het oorspronkelijke woord was patat friet. En dan heeft men in Nederland eerder in Hilversum gekozen voor patat. Maar in Vlaanderen heeft men gekozen voor friet of zelfs voor het meervoud frieten. Ja. En dat is interessant. Als je dat al weet, dan kan je van daaruit verder gaan. Geweldig, mevrouw Van der Poel. Maar dat maakt het Nederlands zo leuk. Hè? Dat klopt. Ieder woord heeft een verhaal. Het is heel bijzonder dat de staat van het Nederlands iedere 2 jaar wordt opgemaakt. Wij zijn het enige land of het enige gebied dat doet, geloof ik. Hè? Dat klopt ook zo. En ik denk ook wel dat heel belangrijk is. Omdat we natuurlijk willen weten wat er in dat hele grote taalgebied gebeurt. En de enige verbindende factor daarin is de taalunie. De taalunie kan zo'n onderzoek opzetten. Ja. Zodat we echt ook wel weten wat er gebeurt in de Cariben, wat er gebeurt in Suriname, wat er gebeurt in Nederland en in Vlaanderen. Waar staat de taal over 2 jaar? Ik hoop dat de taal nog meer omarmd zal worden door nog meer mensen. Dat het een warm hart toegedeeld krijgt. Want uiteindelijk is de taal van de taalgebruikers. En het zijn de taalgebruikers die taal maken. Chris van der Poel, algemeen secretaris van de Taalunie. Dank voor uw komst. De taal in de zaterdagkranten. Zaterdagkranten nodigen uit tot langzaam lezen. Slow reading, zouden de Engelsen zeggen. Daar wordt rekening mee gehouden. Dat lees je en dat zie je. Er is meer ruimte voor langere verhalen. Nog meer aandacht voor de taal dan die er altijd al is. De taal in de zaterdagkranten. Lennart, jij hebt daarop gelet. Lennart van Dijk, wat ben je tegengekomen? Nou, in Trouw, die krant schrijft over de campagne Drop Your Knife en Doe Wat Met Je Life. Om jongeren aan te sporen niet met een mes rond te lopen. Hè? Hebben jullie vast wel gehoord, veel in de media. Aan het woord komt de 38-jarige Martinez, die vroeger lid was van een bende. Hij geeft voorlichting op scholen, waarin hij vertelt hoe de taal ervoor zorgde dat hij afscheid nam van zijn wapens. Namelijk praten met een maatschappelijk werker. Maar in andere culturen wordt het niet aangeleerd om te praten over gevoelens, zegt hij. Het is zelfs taboe. Martinez vertelt de jongeren dat het beste wapen je mond is, want er is niemand die je gedachten kan lezen. Ook vindt hij het beter als jongeren worden betrokken bij het bedenken van de campagne. Laat ze zelf iets bedenken, zij spreken de taal. Over het spreken van de taal en natuurlijk de juiste taal ging het ook in het AD. Er is een taalstrijd gaande, Frits. Niet tussen landen of mensen, maar tussen apparaten. Slimme lampen, sloten en speakers marcheren ons huis binnen. Jammer dat de gadgets elkaar slecht verstaan, want de een spreekt de taal van wifi, de ander die van bluetooth en dan heb je ook nog Z-Wave. Daar had ik zelf nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Taal begint natuurlijk bij de ouders, dus het is aan Google, Amazon en Apple om de taalstrijd te staken. In het AD ook nog meer strijdtaal, namelijk die van de religieus geïnspireerde complotdenkers. Gelovigen worden via hun kerken allerlei onheilscomplotten verteld. En daarbij horen teksten als: er zijn rapporten waarin staat dat in 3 tot 5 jaar alle gevaccineerden naar de hel gaan. Ja. Het ging net al even over bij mevrouw Van der Poel. De Telegraaf schrijft ook over friet en patat en patatfriet en de snackbar. Het gaat ook over dat snacks niet gezond zijn. De kop boven het stuk luidt dan ook: pot verwijt ketel dat die dik maakt. Het woord obesitas valt natuurlijk, maar daar komt een talig weerwoord op van snackbarhouder Cor Schraven. Weet je waarom mensen zo dik worden? Door te... Te veel chips, te grote ijsjes, te veel suiker in energiedrankjes, te weinig beweging. En snackbar-expert Ubel Zuiderveld zegt dat zodra er geen denigrerende opmerkingen meer worden gemaakt over eten uit de snackbar, we ons echt zorgen moeten gaan maken. Een vette bek halen, een berenlul wegkanen, het zijn geuzetermen geworden, zegt hij. Ja, tenslotte in de column van Joep van het Hek in NRC. Daarin gaat het over een nieuwe ziekte. Of eigenlijk een bestaande ziekte, maar een nieuwe naam. De ziekte van Rutte, oftewel Alzheimer, zo schrijft Joep. Maar de ziekte van Kaag mag volgens hem ook. Want haar geheugen rammelt ook nog wel eens. Hier scheiden onze wegen. Dat laatste regeltje mag ik na een stevige, echtelijke ruzie graag tegen mijn vrouw gebruiken. Waarna ik s'avonds gewoon weer ons huis binnenstap en doe alsof er niks is gebeurd. Ik heb aan die woorden dan geen enkele actieve herinnering. Ik dank je wel, Lennart. Het is zaterdag. Tijd voor de taalstaat op Radio 1. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat? Het kan bijna niet anders dan dat Freek de Jonge, hij is nu 77 jaar, zijn woordkunst mede te danken heeft aan wat hij in zijn jonge jaren over God heeft gehoord en wat hij in de Bijbel heeft gelezen. Zijn grootvader was een evangelist, zijn vader een dominee. In het eerste deel van zijn memoires, dat nu verschenen is, het heet Kom Verder, vertelt Freeks vader zijn verhaal. Het boek kent 5 hoofdstukken die de tijd beslaan van 1900 tot 1951. 1951, het jaar waarin de familie de Jonge naar Zaandam verhuist. Daarover heeft Freek al geschreven in deel 2 van zijn memoires. Rijkhalzend verlangen. Er komen in een niet noodzakelijke logische volgorde nog meer memoires, heb ik begrepen. Herinneringen die getuigen van een ijzersterk geheugen en de wil om vast te leggen wat anders misschien vergeten gaat worden. Welkom Freek. Goedemorgen. Voor je liggen 3 taalstaatkussens. Schrijvers met elk een eigen verhaal, een eigen manier van schrijven ook. Godfried Bomans, Hendrik Marsman en Carrie van Brugge. De keuze is aan jou. Als je moe bent, wat wordt het? Als je moe bent? Ja. Ja, nou ja, eigenlijk moet je ze als je wakker bent. Het kan niet anders dan Bomans worden natuurlijk. Ja. Niet uit disrespect voor de andere twee. Maar vooral Bomans is iemand die mijn gevoel voor humor heeft aangewakkerd en onderhouden. En vooral zijn timing was geniaal. En, maar wat was er dan in zijn gevoel voor humor dat het jou zo aansprak? Ja, nou ja, er zat een beetje hoogmoedige ondertoon in. Hè? Hij zag het allemaal aan van bovenaf, dat geknoei van ons. En hij kon daar geamuseerd over zijn. Ik ben wel eens vaak boos of zo. Of dat lijkt dan zo. Maar bij hem was het heel goed te verdragen. En vandaar ook dat hij het heel goed deed op de media. Ja. Hij is eigenlijk nooit echt toegekomen aan zijn echte meesterwerk. Maar die praatjes op de radio en de presentatie van Grand Gala du Disque. Onvergetelijk. Met een beroemde zin over Marlene Dietrich had mijn vrouw maar 1 zo'n been. Ja. Godfried Bomans dus. Ja, ja. Zou jouw vader... En hij is een pleitbezorger voor het werk van Charles Dickens. Ja, dus dat moet ook even gezegd. Ja. Ja. Zou jouw vader dat kussen ook hebben gekozen? Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. En waarom denk je? Nou, omdat Carrie van Brugge niet echt iemand was die hij... En Marsman, ja, hij zal ongetwijfeld zijn poëzie tot zich genomen hebben met natuurlijk de beroemde regels over de rivieren traag door ons land stromen. Maar Bomans, het was een man met gevoel voor humor. Ja? Ja? En ook het katholieke aspect van Bomans. Maar dat zegt ook wel iets over de band die jij had met je vader? Dat jullie allebei van Bomans hielden? Denk het wel, ja. Ja? Ja. Ja, ja. En had hij ook weer zo'n band met zijn vader, jouw opa? Nee, een heel andere band. Ja, want ik lees in jouw boek, hij moest loskomen. Hij zegt, hij vertelt het verhaal, jouw vader. Hij moest loskomen van die man, zelf iemand zien te worden. Wat betekende dat? Dat hij dat tegen zichzelf zei? Ja, mijn grootvader heeft een roeping gekregen toen hij 14 jaar was en werd evangelist. En dat betekende in de hervormde kerk dat hij de sacramenten, doop en avondmaal niet mocht bedienen. Want hij mocht wel preken, maar Hij mocht alleen preken en pastoraal werk doen. Ja. En toen kreeg hij een kind, een zoon. En nou ja, dat was zijn ideaal, was natuurlijk dominee worden. Dus zijn zoon moest dominee worden. Er lag een enorme druk op jouw vader. Nou ja, vanaf het moment dat je dat kunt beseffen en als kind en vooral als jongen dat horend van je vader de eerste 5-6 jaar vind je dat natuurlijk heerlijk. Maar was hij dan ook gevoelig voor die Bijbeltaal en voor het woord, natuurlijk, jouw vader? Natuurlijk. Die hebben, zoals, we hebben net Chris aangehoord over de taal en het belang van de taal en de grootheid van de taal en de bepaling in je leven van taal. Ja, dat is voor hem de Bijbel, de gezangen, de psalmen. Kijk, mijn grootvader kwam uit een milieu waar eigenlijk geen ander boek dan de Bijbel in huis was. Mm-hmm. En een paar brochures. En mijn vader, ja, die ging opeens naar het gymnasium. En er staat ook een mooi verhaal in dat hij probeerde weer zijn vader te interesseren voor de Griekse mythologie. En daar schrok zijn vader natuurlijk nogal van koning Midas en zo. Ja, waar gaat dat over? En Zeus oppergod, is dat, oppergod? Ja. maar je vader gaat op een gegeven moment naar Groningen. die gaat studeren. Ja, dat is bepalend. En dat is wel bepalend voor wat je... Tenminste, als ik je boek goed gelezen heb... is bepalend voor zijn latere leven. Ja, nou ja, kijk, het zijn 5 delen. Ieder deel is natuurlijk... het is een coming to age. Ieder deel is natuurlijk een kleine... verschuiving waardoor hij dichter bij zijn doel komt. Want hij is ook op een jongensinternaat daarvoor... een hervormd jongensinternaat in Doetinchem. Ja. En daar krijgt hij les van meneer Kauveren. Meneer Kauveren, ja. Zeg ik het goed? En die leent hem een Hebreeuws boek. Ja. En daar valt een blad uit. Ja. En daar met een gedicht. En dat gaat... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ikzelf ben de profeten, ben de wet... Ik heb geen Christus nodig die mij redt. Mij hoeft geen God mijn zonde te vergeten. En het eindigt met... Ik ben de scarabee, de gouden kever. Aas niet op bloed. Scheur het web, veracht de wever. Je zou zeggen, die Kauveren wil dat hij van God loskomt. Ja, maar de vraag is ook in het boek nog even... of Kauveren dat gedicht er met opzet ingestoken heeft. Ik dacht het wel. Wat dacht jij? Ik weet het nog niet. Nee, dat hoef je ook niet. Je hoeft het ook niet te weten. Maar voor mijn vader was dit natuurlijk een schok. Ja. En zeker dat hij op die school, dat was een christelijk internaat... dat opeens voor zijn kiezen kreeg. En nou ja, er zat weer allerlei verhalen aan. Die Kauveren, heel interessante figuur, heeft echt bestaan. Is een componist van schaakproblemen... waardoor mijn vader ook nog weer verder op het schaakpad kwam. Hij was helemaal gek van schaak, hè? Van Max Euwe. Ja, en die heeft hij ook kampioen zien worden. Ja, nou ja, daar heeft hij de 14e match in Groningen zien winnen. Ja, precies. Nee, maar dus dan ga je vanuit dat... hij komt dan ook nog weer bij organist Zwartrecht, waar hij dan dat orgel dit spelen. En dan in Groningen, daar is echt de grote openbaring... en daar is natuurlijk de titel van het boek een gevolg van... is professor Gerardus van der Leeuw. Die zegt tegen hem op een gegeven moment... kom verder. Daar komt die titel. Waarom zegt hij dat tegen hem? Ja, hij zegt dat waarschijnlijk altijd... als iemand, zeg maar, het waren van die hele hoge deuren bij die universiteit... En die gaan dan zo langzaam open en dan krijg je een hoofd te zien... en dan roep je nog ter extra aanmoediging, kom verder. Maar het betekent hier en nog wat anders. Het betekent hier veel meer. Kijk, wat betekent? Nou ja, niet alleen is het de uitnodiging van kom binnen, hey, je mag er zijn... maar de tweede aansporing is, probeer je te ontwikkelen. Ja. En als een professor dat tegen je zegt, dan is dat natuurlijk fantastisch en meesterlijk. Ik lees iets wat heel veel indruk op me maakt in je boek. Dat is wat Van der Leeuw zegt tegen jouw vader. Dat de menselijke geest in staat is zich te verheffen uit zijn dagelijkse werkelijkheid. Is dat de basis van wat Van der Leeuw tegen jouw vader heeft gezegd? Is dat de essentie ook van het geloof? Nou ja, het geloof is een van de uitmondingen dat de mens tot alles in staat is. Mijn vader kwam uit een klein burgerlijk milieu. Dus dat heeft hem enorm benauwd. Hij voelde al, dat heeft elke puber, dat hij eruit moest. En in Groningen, na dat internaat, wat natuurlijk ook nog een enorm beklemmend was... is hij in Groningen op een drietal manieren bevrijd. Hè, door het studentenkoor waar hij lid van werd. Hij kwam met jongens in aanraking uit een totaal ander milieu... door die professor Van der Leeuw die hem vertelde dat het geloof niet alleen die Bijbel was... die ook nogal beklemmend kan werken, maar dat daar kunst uit voortkomt... dat daar poëzie uit voortkomt, dat daar vooral dans uit voortkomt... of eigenlijk is de dans het begin van de religie. En het derde was de verkering die hij kreeg met een meisje... uit het bourgeois milieu in Groningen. Manny. Ja, die opeens zei, je moet maar eens iets aan je gebit gaan doen. Ja. En dat heeft hij gedaan? Dat hebben ze gedaan, ja. Ja, dat is toch wel een mooi verhaal. Maar... Ja, maar goed, dus daar staan heel veel mooie verhalen over jouw vader in. Dominee geweest in Westernieland, in Workum, midden gisteravond in Winsum voorgelezen. Aha. En dat ligt op 15 kilometer van Westernieland, waar ik geboren ben. En jullie hadden net dat gesprek. En ik heb daar een aantal dingen in dialect zitten daarin. Ja, en je hebt ook in dialect. En je hebt de Friese taal ook. Komt uitbundig aan bod in jou. Jij ging vaak met je vader mee naar de kerk. Ja. En kun je een beeld geven van jouw vader zoals hij daar stond? Als hij prikte. Ja, hij was vooral rustig. Hij had het in zijn vingers. Hij was wel overtuigd ook van zijn positie. Hij vond dat wel belangrijk. Wij moesten ons in de kerk ook altijd gedragen. Je moest stil zijn. En dat deed hij met stijl. Maar luisterde je naar hem? Echt? Nee. Niet? Nee? Nou, dat klinkt heel absoluut. Maar ik heb een lied geschreven over de stem van vader. Ja, daar eindigt het boek mee. Hè? Daar eindigt het boek mee. En daarin zeg ik dat je hoorde als kind, hoorde je opeens een bepaalde nadruk hoorde je in die toon. Of je hoorde hem zachter worden. En daardoor wist je dat zijn stem klonk op het mooist als hij uit de Bijbel las. Dat is het. En klinkt in jouw stem door wat je van je vader hebt gehoord als je op het toneel staat? Ik weet niet zozeer. Ja, nou ja, vooral laat ik meteen er vooral bij zeggen dat mijn vader een stuk rustiger en kalmer op die kansel was. Mm-hmm. Dus ik ben driftiger, opgewonden. De boodschap van dat wij mensen klein zijn, niet veel te vertellen hebben, ondergeschikt zijn aan het lot, zou je kunnen zeggen. Ja, dat heb ik altijd wel beseft. Ja. Ondanks het feit dat ik gedacht heb dat er veel te veranderen viel in de wereld. Mm-hmm. Wat heb je vooral aan hem te danken? De taal. Het woord. Maar, en dan toch ook wel het woord liefde. Het boek van Freek heet Kom Verder en wordt uitgegeven door uitgeverij Augustus en Atlas Contact. Ik dank je dat je hier was. Dat tevredenheid dichter bij geluk ligt dan hebzucht, heb ik genoeg zien verworden om te weten dat het volgende altijd meer en begeerlijker zal zijn dan het vorige. Heb ik genoeg horen beweren dat het nu wel welletjes was, maar wij wilden van geen ophouden weten. Ik ben opgevoed door een moeder die te midden van het kinderpartijtje op de cadeautafel ging staan om te roepen: nu is het genoeg! Door een vader die onder een studeerkamerdeur door in sigarenrook verscholen gedachten ventileerde als: het meervoud van genoeg is genoeg. Verder is zo'n liefdevol boek van Freek de Jonge. Van het album was dit, van Freek de Jonge ook, dat hij eerder dit jaar uitbracht. Niemand ontspringt de dans, daarvan ons genoegen. Tekst schreef hij zelf. En ook hierin zingt hij over zijn vader, dat heeft u gehoord. Muziek is van Reijer Zwarte. De taalschatten van de taalstaat. Suriname, ik ben van Bea Vianen. De taalschatten van de taalstaat. Suriname, ik ben, heet eigenlijk Sarnami Hai. Het betekent hetzelfde. Het zegt veel over de zelfbewustheid waarmee de Surinaamse schrijfster Bea Vianen in 1969, wat haar debuutroman was, presenteerde. Ik kende het niet, maar nu ik het gelezen heb, begrijp ik het enthousiasme waarmee het is onthaald. Over de invloed die haar werk bijvoorbeeld heeft gehad op Astrid Roemer en waarom het nu wordt heruitgegeven. Volgende week zal dat gebeuren. Een ware taalschat. Bea Vianen is 2 jaar geleden op 83-jarige leeftijd overleden. Ze schreef poëzie en proza. Welkom, Michiel van Kempen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar Caribische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam. U heeft Bea Vianen gekend, hè? Ja, zeker. Ja, ik heb haar verschillende keren ontmoet. Een van de laatste keren toen woonden ze in Meerzorg. Dat is aan de overkant van de Suriname-rivier vanuit Paramaribo gezien. En toen zijn we naar een terras gegaan, want dat vond ze altijd een groot feest. Je moest sigaretten meebrengen, riep ze altijd van tevoren. En toen kan ik me herinneren dat ze onderweg allerlei verhalen vertelde, kriskras door elkaar. En dat eigenlijk al die fragmentjes van wat zij vertelde terugkomen in haar literaire werk. Ik heb nooit zo beseft hoe autobiografisch dat werk is. Maar dat valt mij wel vaker op als ik met schrijvers praat. Ja. Dat ze heel veel citeren uit hun eigen werk, wat logisch is. Want daar zijn ze natuurlijk heel veel mee bezig. Het transformeren hun eigen leven. Dus ja. Het was autobiografisch. Heel sterk, ja. Ja, zeker. En hoe belangrijk is zij voor de Nederlandse letteren? Ik denk dat zij in ieder geval dat zij een van de belangrijkste is geweest om ook het Surinaamse gezicht binnen de Nederlandse letteren te laten zien. Dat boek heeft een enorme weerklank gehad. Allereerst natuurlijk vooral onder jongeren in Suriname. In Suriname, maar ja. In Nederland betrekkelijk onbekend gebleven? Of vergis ik me daarin? Wel, haar boeken zijn toch ook wel herdrukt als Salamander Pocket door Querido in grote oplages van tienduizenden. Dus ja, ik denk niet dat ze zo bekend is geworden. Natuurlijk, het was ook een tijd waarin er niet zoveel literaire prijzen die kant op gingen. De laatste tijd wel, hè, natuurlijk. Is meer aandacht voor? Ja, duidelijk. Ja, heel duidelijk. Maar is er meer aandacht voor, laten we zeggen, die Caribische literatuur dan, laten we zeggen, 20 jaar geleden? Ja, ik denk duidelijk wel. Hoe komt dat? Ik denk dat het toch wel alles te maken heeft met die ontwikkelingen die rond de zwarte cultuur van de laatste 5 jaar, hè, Black Lives Matter en al dat, in het kielzog daarvan en toch veel meer aandacht ook voor wat er met die kolonie is gebeurd. Ja, dus er is heel veel kunst die onderbelicht is gebleven, die nu in het volle licht komt te staan. Absoluut. Dat is toch een prachtige ontwikkeling. Dat is zeker een hele goede ontwikkeling. En het maakt deel uit van de emancipatie natuurlijk. Heel belangrijk, zeker. Ja, Dat zie je ook aan de Anton de Kom. Zeker. Ja. We gaan het hebben over dat boek, want dat is heruitgegeven als taalschat. De hoofdpersoon in dat boek is S, een meisje van 16 jaar. Ze noemt zich in eerste instantie S. Ja. Laten we het voorlopig even zo noemen. Maar waarom is ze S en waarom is ze... kennen we niet haar volledige naam nog? Ja, dat is natuurlijk omdat dat meisje zichzelf eigenlijk positie in de schaduw nog toekent. Aan het einde van het boek verandert dat dus radicaal. Want daar gaat het eigenlijk om. Het gaat om de ontwikkeling van dat meisje dat op een gegeven moment zichzelf ontdekt. Als je bij leerlingen in Suriname, ik heb daar les gegeven, als je dan vroeg wat is nou het thema van het boek, dan zeiden ze altijd automatisch van ontdekking van de eigen identiteit. En eigenlijk is dat de vraag of dat zo is, want dat meisje weet eigenlijk heel goed wat zij zelf wil. Ze wil weg. Ze wil weg. Ja. Waar uit, wil ze? Uit de benauwenis. Ja, maar wat maakt dan het zo benauwd? Benauwd dan? In het boek laat ze vooral zien hoe benauwd het is wanneer je in allerlei etnische verbanden zit en in allerlei familieverbanden en dat je daar niet uit kunt. De vader is enorm streng, ze kan geen kant op, ze verveelt zich te pletter. Maar ze heeft ook een jonger broertje, Atta. Ze heeft een jonger broertje, inderdaad. En ze probeert dat jongetje ook duidelijk te maken van hey, er is maar één weg eigenlijk om eruit te komen, dat is het onderwijs. Lezen. He, dat zegt ze ook. Hè? En dat is natuurlijk ook een bekende weg die heel veel Surinamers hebben gevolgd natuurlijk, om te ontsnappen aan al die hokjes waarin je hem opgedeeld. Dus de taal. En las ze dan in het Nederlands? Of, las ze ongetwijfeld in het Nederlands, ja. Kijk, er zijn heel veel talen in Suriname, maar er wordt maar in betrekkelijk weinig talen geschreven. En die talen worden niet onderwezen in het onderwijs. Nee, was zij Hindoestaans? Ze zegt ook in het boek dat ze vervloekt haar vader eigenlijk, omdat hij een gemengde afkomst heeft. Het gekke is... Dat is wel raar. Kun je voortdurend tegen in dat boek. Dat is ook wel heel Surinaams, hoor. Oh ja? Ja, ze heet Bea Vianen. Dat is natuurlijk absoluut geen Hindoestaanse naam. Nee. Maar cultureel is ze op en top Hindoestaans. Dat merk je in allerlei dingen. En ze probeert ook de geschiedenis van haar familie te achterhalen. Ja, lukt precies. haar dat? Ja. En vooral natuurlijk wat er gebeurd is tussen haar grootouders. Haar grootvader was de zoon van een immigrant. Gaat zelf ook naar India. Hè, verdwijnt. En wat is daar dan gebeurd? Dat wil zij te weten komen. Zijn vrouw is blijkbaar opgevangen op een gegeven moment door een andere vrouw. En daar opent het boek mee. Ja. Hè, S, dat meisje, dat gaat die vrouw opzoeken. Wat is er mee gebeurd? En ze wordt erg hard geconfronteerd ook met de geschiedenis. Ze komt er niet achter, hè? Niet precies. Ze komt er niet achter. Nee, dat is wel heel frustrerend. Dat vond ik wel als lezer van het boek. Er wordt een enorm verhaal verondersteld waar je niet precies achter komt. Ja. Ze heeft een vriendin, die heet Celinia. Celinia. En hoe belangrijk is die voor haar? Die is wel heel erg belangrijk voor haar, maar die leeft een leven dat zij eigenlijk helemaal niet kent. Die is vooral bezig met haar erotische ontluiking. En daar wil zij niks van weten. Zij vindt dat allemaal maar viezigheid en zo. Ja. En dat meisje is heel erg actief daarin juist. Maar bijvoorbeeld als het gaat om wat wij dan noemen een intellectuele vorming, daar is die Celinia totaal niet in geïnteresseerd. Maar zij wel. Hè? Zij wel. Zij leest gewoon. Ik moet mij ontworstelen aan alles wat mij hier zo benauwd houdt. Ja, ja. En ik moet me ontwikkelen. En ze richt zich ook op Nederland. Ja. Ze komt islam tegen. Ja, dan komt ze islam Wie tegen. Wie is dat? Dat is een jongen van moslimachtergrond natuurlijk. Hè. Je kan niet anders natuurlijk met zo'n naam. Zij zelf is opgevoed als hindoe. En dat is al een moeilijk punt natuurlijk. Hè. Je ziet in andere relaties in het boek ook dat die twee niet zo goed door één deur kunnen. Dat het toch altijd veel problemen geeft. Maar ze laat zich uiteindelijk dan toch overtuigen na heel lang aandringen. Raakt ook zwanger. En dat is natuurlijk het dramatische gegeven in het boek. Dat ze op een gegeven moment weet, dat kind dat ik heb, dat moet ik opofferen om mezelf te kunnen ontwikkelen. En dan, het einde van het boek, meneer Van Kempen, is buitengewoon schokkend. Dat is buitengewoon schokkend. En ik denk dat het daarom ook zo enorm aanspreekt bij alle Surinamers hebben dit boek gelezen. Ja? Ja? En ik denk dat die allemaal wel ontzettend hebben meegeleefd met dat meisje. Van, het is natuurlijk niet zo vreselijk voor een moeder als om haar kind in de steek te moeten laten. Ze laat haar kind in de steek. Ja, ze wordt verstoten, hè? Ja, ja, ze wordt verstoten door islam. Door islam. Ja, en dat kind, dat offert ze, maar ze krijgt er wel iets voor terug. Nou ja, ze krijgt er haar vrijheid voor terug, hè? Ja. Ze kan gaan waar ze wil, althans. In ieder geval, ze kan haar ticket, waar ze hard voor gespaard heeft, omwisselen. En dan weten we wie S is, dat is Sita. En dan noemt ze zichzelf ook Sita, inderdaad. Ja, en dat is wel interessant natuurlijk, naar een godin. Hè, daar zie je ook weer die hindoeïstische leefwereld van haar. Die zelf haar eigen geliefde ook in de steek laat aan het einde van dat geweldige verhaal in het Ramayana. Hè. Ja, is het boek dat ik gelezen heb het leven van Bea Vianen? Voor een deel wel. Niet in de zin dat je het één op één op elkaar kunt leggen, maar wel in een hele hoop opzichten. En zij zelf is ook iemand geweest die altijd een enorm sterke, eigenzinnige positie voor zichzelf heeft opgeëist. Ja, ook altijd zoekend is gebleven. Ja, ze heeft vijf romans geschreven, een aantal gedichten. Ja, ze heeft hele mooie gedichten. Ja, ja. Moet ze gelezen blijven worden, vind ik? Moet absoluut gelezen blijven worden, ja. Ik behandel het boek heel vaak met mijn studenten. Die zijn er eigenlijk altijd nog van onder de indruk. Het is toch een boek van 62 jaar oud, maar het is levend gebleven. En absoluut. Wat leren we ervan? Nou, twee dingen eigenlijk. Dat je vooral aan jezelf moet vasthouden. En moet proberen om datgene wat jou beperkt in jouw ontwikkeling te doorbreken. Maar tegelijkertijd ook wel, en dat zie je natuurlijk aan die geschiedenis met die grootvader. Ja, dat de geschiedenis zich wel blijft herhalen. Ja. Michiel van Kempen, hartelijk dank voor uw komst. Heruitgave van Suriname, ik ben van Bea Vianen, wordt verzorgd door uitgeverij Cossé en het komt volgende week uit. Lieve heer, ik wil niet meer, want alles doet me zeer. Ik ben niet vlug, mijn spieren stug en ook een stramme rug. Ik weet niet wat het is en als ik gis het gemis, dat is waarom het hier zo is, de buitenkant vernis. Ik zie geen betekenis en erger is dat ik het ook niet mis. Ik voel het niet, het groot verdriet, al wat een ander ziet. Ik kan maar beter gaan en wachten tot de maan weer anders zal gaan staan. En tot die tijd vaar ik een andere baan. Het is net pas oktober, begin van de herfst. De kou moet nog komen, denk nu al ik sterf. Ik spaar de zelf bepalen, laat me dwalen, valt toch niks te halen. Ik heb alles geprobeerd en aangeleerd en toch gaat het verkeerd. Tot overmaat van ramp, de goede raad, dat loos geblaad van hopen dat het overgaat. Het is me niet ontgaan, je hebt je best gedaan. Ik was hier al eerder, ik weet nog hoezeer het tijd was toen ik hier. En onbewust weet ik dat met wat rust mijn hart straks is gesust. Ik leef zuster door jou, wordt gekust. Dus wees gerust, wees gerust. Het is net pas oktober. Dexter, zo heet ze. Echte naam Suzanne Dekkers. Ze werd bekend met Engelstalig repertoire. In die taal maakte ze 3 albums, maar nu zingt ze dus Nederlands. Dichterlijke levensliederen, zo noemt ze het zelf. En hoe, toen ik dit lied van de week voor het eerst hoorde, toen liet ik uit mijn handen vallen, zeg maar. Een bord kapot, niks aan te doen. Maar zo, ja, zo mooi vond ik het. Prachtige tekst, goed gezongen. Het heet Oktober. Haar eerste Nederlandstalige liedje heet Zink met me mee. Jasper van Kuik is cabaretier en universitair docent op de Technische Universiteit in Delft. Voor de Volkskrant is iedere dag zijn column Hoe moeilijk kan het zijn te lezen. En hij, ja, iedere week, maar ja, anders, iedere, wordt het hard, anders wordt het werk. Ja, ja, maar ik vind eigenlijk dat het iedere dag moet. Vandaar dat ik ze. En hij pakt denkfouten aan in hedendaagse ontwerpen. Jasper, goedemorgen. Binnenkort eindelijk de uitgestelde première van jouw voorstelling. Dat is op 20 november, tot hier en niet verder. Op Twitter beantwoord je zelf al wat vragen over de voorstelling. Ja, wat zit er bij mij meestal in de voorstelling, hè? Lachen. Fantastisch verhaal. Tirade, grappen. Mooie show. Grappen. Nadenken. Blijven lachen. Het is in ieder geval om te lachen. Sowieso. Ja. Het is cabaret. Je deelde een tweet van Volkskrant-journalist Mark van Dinter. Ik zit op het politiebureau als arrestant, zogenaamd, omdat ik de politie be... Een wat onheilspellende tweet, want de zin wordt niet afgemaakt. Nee, hij was bij een demonstratie van Extinction Rebellion. Ja. En is toen opgepakt. En hij is een collega van de Volkskrant. En op zo'n moment dat een journalist wordt opgepakt, wil je dat toch even onder de aandacht brengen en dat gevolgd wordt. Ja. En het was ook een beetje omnieus, inderdaad, dat het zo plotseling... Dat hij ophield. Ja, dus dat je dan nog wel op send kunt drukken. Dat je denkt, oké, gaan, nu. Maar dan vraag ik me af, en dat zal jij je ongetwijfeld ook hebben afgevraagd. Ik zit op het politiebureau als arrestant, zogenaamd, omdat ik de politie be... En dan, wat zou daar achtergekomen zijn. Want wat bleek later dat hij is opgepakt voor belediging van een ambtenaar. Aha, dus dat be is het begin van belediging, maar er is... Maar daar kan een hoop be achterkomen. Ja, maar daar is Mark van Dinter niet meer achtergekomen. De politie was wel erg snel hiermee, hè? Ja, en de dag daarna werd Hans Nijhuis ook opgepakt van het AD. Dus misschien dat we toch dat we leesbrillen moeten gaan uitdelen, dat ze perskaarten voortaan kunnen lezen of zo. Ik weet het niet. Die hebben ze toch altijd bij zich. Ja. In Polen bepaalde het Constitutioneel Hof deze week dat EU-wetgeving in een aantal gevallen niet boven die van Polen gaat. Naar aanleiding daarvan heb jij dit getwitterd, Jasper. Stel, de EU geeft Polen geen subsidies meer tot het land. Weer erkent dat in de EU Europees recht boven nationaal recht gaat. En stel Polen wil dat aanvechten, dan wordt dan het Europese Hof toch. Want waar moet je het anders aanvechten? Ja, ik vond de ironie wel heel mooi dat je zegt... overigens, het Europees recht gaat niet op alle aspecten boven nationaal recht. Alleen daar waar afspraken zijn gemaakt. Maar dit laat juist zien het nut van een Europees rechtssysteem... waar je EU-breed... afspraken maakt en dingen kunt bevechten of aanvechten. Ja, dus ze zou iets aanvechten en dat zou dan door Europa weer moeten worden beslist. Ja, en anders moeten ze zich maar helemaal terugtrekken. Nou ja, het zijn wel. Je kunt je afvragen of Polen, hoe ze er nu voor staan, was toegelaten als ze in de huidige staat een verzoek zouden doen om bij de EU te mogen komen. Ja, ik vrees van niet. Je deelde op Twitter een observatie. Een moeder opende buienradar voor haar zoontje en zei: kijk, het regent. Terwijl de druppels over het scherm stroomden. We zijn helemaal gek geworden, toch? Ja, ik vind dit soort digitaal onvermogen ook wel een soort van heerlijk. Dat je. Ja, dit was bij het schoolplein. En het ging uiteindelijk over de lengte van de bui. Maar dat je eerste reflex is even kijken. In plaats van naar boven te kijken. En te kijken, is het nou een beetje donker of niet? En je ziet het op je buienradar. Maar ik moet zeggen dat ik vaak vaststel dat de buienradar zich vergist. Als ik weer kletsnat van de fiets kom. Het is geen voorspeller, hè? Hij laat zien wat er op dat moment al. En tot op zekere hoogte. Nou, hij voorspelt wel, want hij zegt wel 3 uur. Over 8 uur, over 24 uur gaat er iets komen. Dus hij voorspelt wel, maar het is niet altijd even precies. Nee. Saturatiemeters, die zuurstofniveau in het bloed meten, geven bij mensen met COVID met een donkere huidskleur een hogere saturatiegraad dan er daadwerkelijk is. En onderschatten dus de ernst van de toestand van de patiënt. Kan leiden tot hogere sterfte, hashtag inclusief ontwerpen. Twitterde je naar aanleiding van een Brits rapport. Leg even uit hoe dit precies zit. Nou, saturatiemeters zijn zo'n klemmetje wat je bijvoorbeeld op je vinger krijgt of op je teen om te meten wat het zuurstofniveau in je bloed is. Hoe meer zuurstof erin, hoe donkerder het bloed. En er was een wetenschappelijke studie in Groot-Brittannië die liet zien dat saturatie met mensen met een donkere huid ten onrechte die donkere huid aanzien voor donkerder bloed, dus meer zuurstof. Nou, is een van de tekenen van een verslechterende toestand bij COVID is dat het zuurstofniveau in het bloed daalt. En dat rapport in Groot-Brittannië liet zien dat mensen met een donkere huidskleur vaker zijn gestorven aan corona. En dat kan een hoop oorzaken hebben. Omdat wat voor werk je doet, onder wat voor omstandigheden je leeft. Maar dit is dus daadwerkelijk dat onderliggende artikel, dat staat. Het klopt niet. Er is dus niet genoeg getest op mensen met een donkere huidskleur. Maar dan hashtag inclusief ontwerpen, hoe zou dat dan moeten? Nou, wat je moet doen eigenlijk bij ontwerpen is ontwerpen voor de volledige breedte van de gebruikersgroep. En wat je ziet vaak is dat er voor een te beperkte groep wordt ontworpen, bijvoorbeeld niet voor slechthorenden. Van die crash test dummies, die waren er heel lang alleen maar in een mannelijke uitvoering. Terwijl vrouwen een gordel bijvoorbeeld anders op het lichaam hebben. En ook in dit geval gaat het om. En dat geeft dan dus andere resultaten? Geeft andere resultaten van je test. En dat heet inclusief ontwerpen, dat je naar de volledige breedte kijkt. Ook naar groepen die niet de grootste gebruikersgroep vormen. Heb jij het idee dat dit idee is neergedaald bij de ontwerpers? Of tref je dit nog veel aan? Ik vraag je dat omdat je ontwerpen beoordeelt. Nou, wij geven er les in. Ik denk dat een steeds urgenter onderwerp wordt. En dat we dat ook meer zouden kunnen doen. Maar dat in de volledige breedte van de productontwikkeling er meer aandacht voor zou mogen zijn. Een parodiefilmpje uit het VARA-tv-programma Spaanders over minister Hoekstra van Financiën was deze week ook op Twitter populair. Op een onbelast eiland zijn de regels dubieus. Het is belastingvrij, want lekker leven is een keus. Geen tientje tax, dus je lacht je rot. Spek je pensioenenpot, ligt op je luie Lieselot. Kijk eens wat ik ontwijk, geen btw-gezeik. Je wordt vanzelf rijk. Ja, je twitterde erbij, Jasper. Ik herken me niet in het gezongen en gedanste beeld. Denk je dat dat de gedachte van Hoekstra is geweest? Toen hij ik dit had het mooi gevonden als hij zo had gereageerd. En die formulering wel. Ik herken mij niet in het geschetste beeld. Gesketchte beeld had in dit geval natuurlijk ook gekund. Ja. Ja, heel geestig. Hè? Je deelde een interview met jou in de universiteitskrant TU Delta. Dat ging onder meer over design. Populisme, dat is voor mij een nieuw woord, Jasper. En dit is de Taalstaat. Wij willen nieuwe woorden graag beter leren kennen. Wat betekent het? Nou, designpopulisme is ook niet echt een bestaand woord. Ik geloof dat ik het min of meer je hebt het zelf bedacht. Ja. Dat gaat over als je... Er worden wel eens ontwerpen gedeeld die een belangrijk probleem aanspreken, maar dan kan het helemaal niet. Het betreffende ontwerp is heel aansprekend. Mensen zeggen, ja, dat is de oplossing. Waarom doen bedrijven dat niet? Noem eens een voorbeeld. Bijvoorbeeld de Smart Highway van Daan Rozengaarde een aantal jaar geleden. Nou, fantastisch ontwerp. En dat je auto oplaadt via het wegdek en licht. En hij zei, er is belangstelling uit Dubai en die willen 100 kilometer bestellen. Dat kon alleen niet, want er was niet over nagedacht hoe. Wat een hele kleine aanzet. Maar en dan word ik heel kriegel als er iets wat wel interessante vragen neerlegt, van zouden we dit moeten gaan doen, wordt gepresenteerd alsof het er al is en dat die stomme bedrijven het nog maar niet doen. Nou, dat zit dicht tegen populisme aan. Vandaar designpopulisme. Je twitterde over hoe moeilijk kan het zijn, column van deze week. Die gaat over knipperlichtdilemma. Even tot slot, Jasper. Wat is het knipperlichtdilemma? Yes, dat is, doe ik mijn knipperlicht aan als je gaat afslaan of als je bijvoorbeeld wil gaan afslaan. Bij invoegen met de auto. Met de auto op de snelweg. Je wil ergens tussen, dus je wil iemand vragen, wil je ruimte maken? Ja. Maar hij maakt geen verschil tussen ik ga nu of ik wil graag straks gaan. Daar had ik een oplossing voor. En wat is de oplossing dan? Een dubbel knipperlicht. Eén met één lichtje en twee lichtjes. En twee lichtjes gaan aan als je gaat en eentje als je het idee hebt om te gaan. Ja. Ik vind het een wereldidee. Iets genuanceerdere communicatie. Goed. Dankjewel Jasper van Kuik. Tot zover de eerste uur van de Taalstaat. We zijn zometeen graag bij u terug met een dubbele appel. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Co. Je moet ook gewoon de rijke particulieren pakken, sorry. Zitten allemaal in Londen, in Zwitserland, in Italië. Houd toch op, zeg. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Ben ik nu te activistisch, Jan? Ik passeer je nu echt zwaar links, hè? Ja, dat is wel verrassend, Jort. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Ik heb wel het gevoel dat de studenten steeds beter worden en het onderwijs steeds slechter. Dat lijkt me zorgwekkend. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Co. Dit nog een stelling, hè? Hou je niet van stellingen, joh. Nee, het is een prima stelling, joh. Zometeen van 1 tot 2. Ik bespeur hier een complot van het groot kapitaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Dijk, de beste liveband van Nederland, bestaat 40 jaar. Hoe houden ze het al zo lang vol en met zoveel succes? Voor het boek Achter de Dijk sprak ik, Hugo Lochtenberg, uitgebreid met Huub van der Lubbe, de andere bandleden en ruim 140 betrokkenen over hoogte en dieptepunten. Achter de Dijk. Nu overal te koop. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan u bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Hey ondernemer. Is jouw bedrijf een lokaal begrip, maar wil je er een wereldspeler van maken? Dan heeft KPN Internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, Onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Uur. NPO Radio 1 met Frits Spits. Ton den Boom met het woord van de week. De dubbele appel met zijn nieuwe boek over taal, taalstukken en de TNA van Dilan Yazılkus. Gemeente liet onderzoek doen naar moskeeën. Nu in het uitgebreide NOS-journaal Dorald Megens. Zeker 10 gemeenten hebben de afgelopen jaren een particulier onderzoeksbureau ingezet om onderzoek te doen naar religieuze organisaties. NRC schrijft dat daarbij gebruik werd gemaakt van undercover-methoden die niet zijn toegestaan. NRC-journalist Andreas Kouwenhoven is een van de schrijvers van het stuk. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hallo. Waar hebben die gemeenten onderzoek naar laten doen, heel specifiek? Die gemeenten die hebben onderzoek laten doen naar alle islamitische instellingen in hun stad. En dan gaat het om gemeenten zoals Rotterdam en Eindhoven, Zoetermeer. Die wilden dus graag meer weten over wat er eigenlijk in die moskeeën gebeurt. En dat mocht niet, dat onderzoek? Nee, volgens de experts die wij hebben gesproken mogen gemeenten inderdaad niet zomaar undercover onderzoekers naar dit soort plekken sturen. Daar zijn die gemeenten niet toe bevoegd. Hoe is dat dan in zich weggegaan? Ze hebben een bedrijf, een particulier bedrijf, hebben ze ingeschakeld en toen? Ja, die gemeenten die zitten allemaal met het dilemma dat zij eigenlijk graag meer willen weten van moskeeën. Omdat er bijvoorbeeld in de publiciteit iets over te doen is. En dan worden zij erop gewezen dat er een bedrijf is die informatie kan leveren. En dan sturen ze dat bedrijf, die geven ze een opdracht om is alle islamitische organisaties in de stad in beeld te brengen. En die organisaties die werken dus met eigenlijk heimelijke onderzoeksmethoden. Dat zij een onderzoeker langs laten gaan bij zo'n islamitische organisatie. Ja. Die maakt zichzelf niet als zodanig kenbaar. Maar die vraagt de boel wel. Die kijkt rond en die luistert naar wat er allemaal gezegd wordt. Die maakt er hele gedetailleerde rapporten over. Het mag niet, zegt u, maar die gemeenten die zijn wel door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding geadviseerd om met dat bedrijf in zee te gaan, toch? Ja, dit bedrijf heeft inderdaad een hele goede naam bij de terrorismecoördinator NCTV. En die koppelt inderdaad die gemeente aan dat bedrijf. En die betaalt ook de onderzoeken die op een heimelijke manier door dit bedrijf worden uitgevoerd. En we weten eigenlijk al van eerdere publicaties dat de NCTV voor meer dingen die zij deden geen wettelijke grondslag had. En dit lijkt er dan ook weer bij te komen. Is dat niet raar dat de NCTV dit soort adviezen geeft? En dat bedrijf er methodes op nahoudt die niet mogen? Ja, dat is op zich raar. Je ziet dus bij de bestrijding van radicalisering dat eigenlijk schering in inslag is. Dat er, toch informatie wordt losgepeuterd over mogelijke radicalisering, waarvan de overheid eigenlijk zelf ook wel weet dat daar geen wettelijke grondslag voor is. Maar dat toch gebeurt omdat men toch die druk voelt van de politiek die wil dat weten. Dus dat moeten we op de ene manier ook leveren. Ja. De moskeeën zelf die benaderd zijn, hebben die ook al gereageerd? Ja, daar hebben we verschillende van gesproken. Die hebben ook de geheime rapporten van dit bedrijf die wij in handen hebben gekregen, hebben we ook laten lezen. En die moskeeën die reageren eigenlijk onthutst. Die lezen daar allerlei hele gedetailleerde informatie in terug. Waarvan zij zeggen van dit kan je alleen op een heimelijke manier te weten komen. En die eisen ook allemaal opheldering van de gemeente. Die vragen zich af van waarom zouden wij eigenlijk nog met jullie samenwerken als jullie ons toch niet vertrouwen? Andreas Kouwenhoven van NRC, dankjewel. De Britse premier Johnson heeft bloemen gelegd bij de kerk waar gistermiddag zijn partijgenoot David Ames werd doodgestoken. Ook oppositieleider Keir Starmer, minister van Binnenlandse Zaken en de voorzitter van het Lagerhuis legden er bloemen. Bij het Lagerhuis hebben mensen ook bloemen neergelegd. De aanslag wordt door de autoriteiten gezien als terreurdaad. Na het voorlopig onderzoek houdt de politie rekening met islamitisch extremisme. Man van 25 zit vast. Volgens Britse media is het een Brit van Somalische afkomst. Op Bali is een aardbeving geweest met een kracht van 4,8. Er zijn zeker 3 doden en 7 gewonden. En ook zijn tientallen huizen in het oosten van het Indonesische eiland verwoest. De VS gaat nabestaanden van de slachtoffers van een droneaanval in Kabul een schadevergoeding betalen. Hoeveel dat wordt is niet bekend. De aanval was een paar dagen na de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan. In augustus kwamen 10 burgers om, onder wie 7 kinderen. In Twente heeft het vannacht voor het eerst dit najaar gevroren. Het werd daar een halve graad onder nul. Aan de grond vroor het vannacht op meer plaatsen. Laagste temperatuur op 10 centimeter werd gemeten in het Gelderse Hupsel. Volgens Weerplaza was het daar 2,5 graad onder nul. Het NOS-journaal. Met kritische tweets over een tekort aan beschermingsmiddelen heeft Siebert van Liende vorig jaar het ministerie van Volksgezondheid onder druk gezet om mondkapjes bij hem te kopen. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het zijn tweets waarin hij spreekt over het beleveren van een grote thuiszorgorganisatie. Die thuiszorgorganisatie zal wel goede mondkapjes krijgen dankzij hem. En allerlei andere partijen niet. Hè. Daar is nog heel grote schaarste. En dan wijst hij met de beschuldigende vinger naar de overheid. Hè, die zou dat natuurlijk kunnen regelen. Als met hem, dat is impliciet, zegt hij, als hij met hem zaken doet. En als ze dat niet doen, hè, dan waarschuwt hij van, nou, dan ben ik heel benieuwd hoe de parlementaire enquête gaat verlopen. De tweets zijn geplaatst in het begin van de coronacrisis, toen er achter de schermen paniek was bij het kabinet. Vorig jaar maart, toen was er ontzettend veel politieke onrust over die schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen. En de Kamer stond voortdurend op zijn achterste benen dat bewindslieden niet genoeg deden, hè, om die mondkapjes naar Nederland te halen. En dus het was echt een enorme issue geworden, ook politiek. Ik denk dat hij dat redelijk goed aanvoelde, dat ze wel gevoelig waren voor dat soort druk. Deze jongen die is veel op televisie, die heeft heel veel Twitter-volgers, die is heel kritisch over de overheid. We hebben al heel veel kritische vragen uit de Kamer over dat we het niet goed doen. We willen niet het risico lopen. Dat we weer het verwijt krijgen dat we niet hebben ingekocht terwijl we dat wel hadden kunnen doen. Dat zei Jan-Hein Strop van Follow the Money. Een week later werd de mondkapjesdeal dus gesloten. Follow the Money spreekt van een vooropgezet plan. Kort voor de tweets werd de BV geregistreerd waar de miljoenenwinst terecht kwam. De zakenlieden zeiden steeds dat ze geen winst maakten. Later bleek dat ze toch tientallen miljoenen eraan overhielden. Nieuw-Zeeland heeft een nationaal vaccinatiefestival gehouden. Muzikanten, sporters en andere bekende Nieuw-Zeelanders deden mee aan een 8 uur durende tv-show om kijkers op te roepen zich te laten vaccineren. De Nieuw-Zeelanders konden overal in het land terecht op speciale vaccinatieplekken. Bijvoorbeeld in een Boeing 787 en in een oud stoomschip. Deze man liet zich ook overtuigen door Vaxaton, zoals Nieuw-Zeeland het noemt. Yeah, it made it a lot more convenient because being a chef, it's kind of hard to find the time. And I have just been really lazy, but yeah, this definitely helped sway my decision, yeah. Ik was wat lui, dus dit is een mooie stok achter de deur, zegt hij. En zo dachten er meer over. De Vaxaton in Nieuw-Zeeland heeft meer dan 120.000 mensen naar de prikstraat weten te lokken. Het is 12:08, het weer. Nog wolkenvelden en nu en dan zon. Vandaag blijft het droog en het wordt zo'n 14 graden. Morgen weinig verandering, wel mogelijk wat regen in het noorden van het land. Na het weekend wordt het een stuk zachter en dan neemt de kans op buien toe. Robert Vriese, zijn er herfstfiles? Nou, echte herfstfiles niet. Her en der een paar korte files. En ook door werkzaamheden kom je op de A6 in de file vanuit Joure naar Lelystad. Tussen Bant en Emmeloord. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat is door werkzaamheden op de N50. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg. 6 kilometer file. En de A50 is dit weekend dicht vanuit Arnhem naar Os. Daardoor moet je omrijden. En dat doen veel mensen via de N324 vanuit Nijmegen naar Os. Daardoor file tussen Alvenaar en Velsen. 3 kilometer met een 30 minuten vertraging. Ster. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan.

Sandra en Leni gaan over het water. Zij vinden fietsen fijn. Zul je nooit eenzaam zijn? Zolang als we staren naar Roffa bij Zessen, zal je gelukkig zijn. Kijk, China, daar moet u even Japan van maken. Goed. Jan Rot, ernstig ziek, u weet het. Het is een heel goed idee om liedjes die hij al eerder maakte opnieuw onder de aandacht te brengen. Jan Rot hertaalde, zoals hij dat alleen kan, Waterloo Sunset van de Kings uit 1967. En bij Jan heet dat dan Roffa bij Zessen. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom presenteert het woord van de week. Roos de Bruin van Onze Taal zit achter het taalloket. Peter Babcock uit Rickmansworth heeft een vergeten woord. En René Appel over zijn boek Taalstukken en de TNA van Dylan Jezilkus Zegerius. Het woord van de week. Taalstaan. Het staat nog niet in het woordenboek, want het woord van de week is altijd een nieuw woord. Het zou er in de toekomst wel in terecht kunnen komen, maar dan moet het zich wel hebben bewezen. Het moet langer meegaan dan een paar maanden. Woordbewaarder Ton den Boom van de Dikke Van Dalen is streng, maar uitermate rechtvaardig. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Laat ons horen, met welk woord maak jij kennis en wil je ons kennis laten maken? Dat is het woord twindemie. En een twindemie, dat is een naam voor het verschijnsel dat twee pandemieën gelijktijdig optreden. En het was deze week in het nieuws omdat er gevreesd wordt dat naast de coronapandemie, die nog steeds niet helemaal verdwenen is, ook deze herfst een griepepidemie zal gaan optreden. Dus twee epidemieën tegelijkertijd, misschien wel pandemieën, maar dan is het woord eerder dan het verschijnsel zelf. Ja, op dit moment, het griepseizoen staat nog voor de deur. Dus dat was natuurlijk ook de aanleiding voor de introductie van dit woord. Want ik geloof dat afgelopen maandag de vaccinatie tegen de griep begon. En op dat moment verscheen dit woord ook in het nieuws. Het is overigens een vertaling uit het Engels, twindemics. En het is natuurlijk gevormd van twin, het tweeling. En het laatste deel van pandemic, dat tegenwoordig heel productief is. Want we hebben ook al obesidemie en infodemie aangetroffen. Dus dat is een eigen leven gaan leiden, dat achtervoegsel. Ja. Wie zou dit woord hebben bedacht? Nou, dit woord is dus inderdaad vertaald, dus vanuit het Engels. En de precieze bron in het Engels heb ik niet kunnen achterhalen. Nee. Zal dit woord twindemie, wat denk je, zal het een lang leven beschoren zijn? Nou ja, kijk, zolang die coronapandemie of epidemie niet verdwijnt en er risico's blijven op andere epidemieën, en dan vooral dus de griep, denk ik dat dit woord wel een kansrijk zou kunnen zijn voor de toekomst. En dan zou het wel eens een vaste waarde in onze taal kunnen worden. Het heeft ook iets vriendelijks, twindemie. Als twinset of zo. Zoiets. Ja, het is een tweeling. Maar het zijn natuurlijk toch heel verschillende virussen die die ziektes veroorzaken. Ja. Het klinkt niet zoals als de betekenis is. Hartelijk dank, Ton. De meest veelzeggende quote van de week. Rob Kemps, Sollebolleke de Nuchste. Vorige week bespraken we nog zijn TNA. Donderdag viel hij in de prijzen bij het televisiegala. Hij is bestempeld als het grootste nieuwe talent van de Nederlandse televisie. En daar is niets te veel mee gezegd. Iedereen die hem in De Slimste Mens heeft gezien en daarna in Chansons, De Wiel moet ik nog eens even rustig bekijken, kan het daarmee eens zijn. Het mooie van Rob Kemps vind ik dat hij, als hij in het zonnetje wordt gezet, de jongeren van nu toespreekt en ze aanraadt te smartphone te laten voor wat hij is, maar iets te maken van hun leven. Donderdag zei hij dat zo. Voor alle jonge kijkers, laat het een motivatie zijn. Ga niet met 8 blikjes Red Bull de hele dag op zolder zitten gamen of op een pleintje met een zak wiet. Ga eens naar Spotify, ga eens naar YouTube. Oriënteer jezelf, maar vooral heb er zin in. Want zoals Jacques Brel al zei, talent is zin hebben om iets te doen. Ja, hij heeft het dus van Jacques Brel, maar die echo van de beroemde Belgische zanger verlengt hij, zodat dat weer verder wordt gedragen in de tijd. Ik heb Rob Kemps even gebeld en gevraagd hoe hij aan dat citaat komt van Brel. Ik dacht misschien uit een liedje, maar dat is niet zo. Het komt uit een interview met Brel dat je kan terugvinden op YouTube. In ieder geval is het veelzeggend. Dat is één ding wat zeker is. De meest nietszeggende quote van de week. Ik neem u mee terug naar donderdag 14 oktober. Goedemorgen Nederland. Op bezoek is onder andere staatssecretaris Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat. Haar departement komt met een campagne om het thuiswerken te bevorderen. Op een moment dat Nederland alweer is dichtgeslipt met files. De presentator Maaike Timmerman vroeg de staatssecretaris of die campagne niet wat laat komt. En daarop zegt Barbara Visser: nou ja, wat je ziet is dat mensen konden ook niet wachten om weer terug te gaan naar kantoor, hè, of naar gewoon het bedrijf. We hebben ook te maken met bedrijven die gewoon ook mensen continu nodig hebben. Die kunnen niet helemaal wachten op mensen die thuiswerken. Die zijn gewoon vol continu aan het werk. Dus je ziet dat mensen nu graag weer naar het werk willen. Nadat we het thuiswerkadvies hebben deels natuurlijk hebben gezegd: ik werk nog steeds thuis als het kan. Dus ja, ik snap ook wel dat mensen graag naar het werk willen. En eigenlijk is nu weer de oproep van: bedenk nou weer hoe je ongeveer 3 maanden geleden zat, dat het eigenlijk ook wel weer heel prettig was om een deel van je werk gewoon thuis te kunnen doen. Ja, dus de vraag was of het niet wat laat was. Hè? Dat was de vraag van Maaike Timmerman. Maar dat antwoord, dat hebben we niet gehoord. Wel een hoop wollige tekst waaruit we wellicht zouden kunnen opmaken waarom ze de campagne opstart, maar niet waarom dat zo laat gebeurt. Wellicht heeft Barbara Visser in de afgelopen periode te weinig thuisgewerkt. Dan had ze misschien de rust kunnen vinden om te beseffen dat als een vraag wordt gesteld, er ook een antwoord moet komen. Nu was het allemaal erg nietszeggend. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Friso de Vries kreeg deze week de uitslag van een coronatest. Die was gelukkig negatief, maar hij moet dan toch even nadenken. Oh ja, negatief getest betekent positief nieuws. Positief getest betekent negatief nieuws. En dat terwijl we volgens Friso bij andere dingen wel weer zeggen dat een resultaat positief is. Positief heeft in principe een positieve betekenis. En negatief, een negatieve. Hoe kan het dan toch dat we de taal zo hebben gemanoeuvreerd dat een woord gevoelsmatig het tegenovergestelde betekent? Ik begrijp het wel, maar ik snap het niet. Zo schrijft Friso de Vries ons. Dag, Roos de Bruin van de taaladviesdienst van Onze Taal. Snap jij het wel? Hallo. Ja, ik snap het wel. ik begrijp het ook niet echt waarom het zo gezegd wordt. Maar bij een coronatest wordt nagegaan of het virus in iemands neusslijm aanwezig is. Ja. En als het virus daarin niet wordt aangetroffen, dan is die test dus negatief. U bent negatief getest, betekent dus eigenlijk: we hebben getest of het virus in uw neusslijm aanwezig is. We hebben geen virusdeeltjes gevonden. En zo kan het dan gebeuren dat negatief getest betekent hoera. Ja, hoera. Dus je bent positief over een negatieve test. We zijn positief over een negatieve test. Maar het is misschien ook wel het punt van waaruit je redeneert. Als je vanuit het virus redeneert, is het inderdaad negatief. Maar als je vanuit de onderzochte redeneert, is het positief. Ja, hè, dus wat je eigenlijk ziet is dat positief en negatief een soort neutrale laboratoriumtermen hier zijn. He, dus in een laboratorium gaan ze proberen aan te tonen of het virus in iemands neusslijm aanwezig is. En als het daarin niet aanwezig is, dan is het negatief. He, dus dat is eigenlijk een heel neutrale term. Ja, ja. Maar in de dagelijkse praktijk, zo wordt het niet ervaren, gebruiken wij positief en negatief natuurlijk heel anders. He. Ze hebben gevoelswaarde. Ja. En is er een ander voorbeeld waarbij dat ook waarbij dat negatief en positief door elkaar gaan? Ja, een heel bekend voorbeeld is natuurlijk de zwangerschapstest. He, dus zo'n test gaat aantonen of een bepaald hormoon in je urine aanwezig is. En als dat wel zo is, dan heb je dus een positieve test. Maar dan ben je ook gelukkig meestal heel blij. Dan is het heel goed nieuws. Ja. Goh, negatief getest op corona. Kunnen we dat niet beter vermijden dan? Is er iets op te bedenken? Ja, dus eigenlijk moet het wel vermeden worden. En je ziet dat sommige medici en ook organisaties die ervoor ijveren dat er duidelijker gecommuniceerd wordt, dat zij zeggen: probeer dat inderdaad te vermijden. En probeer gewoon te zeggen: u hebt wel corona of u hebt geen corona. Maar in de praktijk zie je ook nog steeds veel dingen als: je moet een negatief testbewijs kunnen laten zien. En dat is voor mensen die niet zo leesvaardig zijn, voor laaggeletterden, echt meteen een soort lastig puzzeltje. Ja. Dus een negatief testbewijs. Je kunt eigenlijk veel beter zeggen: je moet een bewijs bij je hebben waarop staat: ik ben getest op corona en de uitslag was dat ik geen corona heb. Ik heb het niet. En de andere is, ik heb het wel. Juist, hè? Dus ik heb wel corona. Of ik heb geen corona, maar... Kunnen we het kort zeggen, ik heb het niet, ik heb het wel? Ja, dat zou het allerduidelijk zijn, ja. Ja, goed. Het loopt een beetje door elkaar. En het heeft ook met het perspectief te maken, hè, van waaruit je praat. Vanuit juist. Vanuit het virus of vanuit de mens. Juist. Ja, dankjewel, Roos. Heeft u ook een vraag voor het Taaloket? Mail dan naar taalstaat@caro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Dat we ook luisteraars in het buitenland hebben, dat weten we. Een paar maanden geleden kwam er een vergeetwoord uit Portugal. En vandaag heb ik een luisteraar uit Engeland aan de telefoon. Peter Babcock Quint is 81 jaar, woont in Rickmansworth, vlakbij Londen. Dag mevrouw Babcock Quint, goedemorgen voor u. Goedemorgen, zeg maar gewoon Peter, hoor. Peter? Ik denk, ik pas me helemaal aan en ik noem me Peter. Maar het is... Nee, gewoon. Het is gewoon Peta. En hoe zeggen ze in Engeland dan tegen? Zeggen ze ook keurig Peta? Wat zegt uw man? U heeft een Engelse man. Nou, mijn man is al 30 jaar dood, dus ik kan niet meer praten. Oh. Maar wat zei die dan? Ik weet het niet meer. Dat is een tijd geleden. Dat weet ik niet meer. Nou, dat is inderdaad lang geleden. Peta. Hoe bent u in Engeland terechtgekomen? Ik ben eerst na het gym en de huisartsschool ben ik au pair geweest. En daarna ben ik Engels gaan studeren in Utrecht. En ik ging elk jaar naar Engeland om een Engels bij te werken. En toen kreeg ik een baan in Cambridge. Daar wilden ze iemand hebben die de Nederlandse taal als moedertaal had, maar Engels had gestudeerd. Het was geen talenpracticum. Het was gewoon lesgeven. Vertalen en opstellen. Niet literair opstellen, maar gewoon de taal gebruiken. En dat heb ik 5 jaar gedaan. Maar ik heb toen wel mijn man ontmoet. Ja. En toen ben ik er na 5 jaar mee opgehouden. En toen heb ik hem verder geholpen met zijn werk. En wat deed hij? Hij had een bedrijf voor... Ja, het was eigenlijk engineering. Ze doen nog steeds trekhaken en zeilboten. Aha. En caravans en allemaal van dat spul. Is heel wat anders. Ik zou bijna vergeten dat ik een vergeetwoord van u wil horen. Over welk vergeetwoord moeten we het hebben? Wat is uw vergeetwoord? Tuttebol. Tuttebol. Tuttebol. Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar ik zei het een keer. Iemand belde me en die kon maar niet aan het eind komen van het verhaal. En na dat gesprek zei ik, wat een tuttebol. En er zat een Nederlandse vriendin, was hier aan het logeren, Marianne van der Velde. Ja. Die schoot in de lach. Ze zegt, dat moet je naar Taalstaat sturen. Dus dat is bij deze, want dat tuttebol, dat is, ja, het is niet een echt compliment als je dat tegen iemand zegt, dus tuttebol. Nee. We hebben ook even het scheldwoordenboek van Mark de Kosterer hebben we erin gekeken. Daar staat het in. Als betekenis staat er ouwelijk gekleed tuttig meisje. Het komt inderdaad van het woord tut en dat betekent onnozel meisje. Er zijn ook andere vormen mogelijk, hè? Tuttebel, tuthola. Tuthola is ook mooi, vind ik, hoor. Ja. Het gaat altijd over meisjes, hè, mevrouw? Ik kan het niet tegen een man zeggen. Nee. Tegen een man, nee. Maar nou moet u dat woord, want u heeft een adoptiebewijs voor het vergeetwoord gekregen. Nou moet u het gaan verspreiden. Hoe gaat u dat doen in Engeland? We hebben een Nederlandse koffieclub. Aha. En er zijn niet veel, maar daar heb ik het wel gebruikt. En of ze het overgenomen hebben, weet ik niet. Ik zal het volgende keer... Ik zal het de volgende keer vragen. Ja, het is toch een verplichting die u heeft als houder van het adoptiebewijs. Wat is de vertaling eigenlijk? Hoe zou je het vertalen? Tuttebol. Moeilijk. Ja. Ik heb het proberen... het heeft iets van zeuren. Ik heb zeuren opgezocht. Ja. En dat is nagging, maar dat is het niet. Nee. To nag, en wat was die andere? Ja, worry. Worry. Dat was er ook één. Ja. Mevrouw Babcock, het lijkt me een goed idee om dat aan de luisteraars te vragen. Misschien is er een luisteraar die nu meeluistert en zegt... oh, daar weet ik wel een Engels woord voor. Mag ik u hartelijk danken en fijn dat u even aan de telefoon kwam. Heeft u ook een woord waarvan u wil voorkomen dat het verdwijnt? Ga dan naar onze site. Beschermvrouw Nelleke Noordervliet van het Gezelschap van Geadopteerde Vergeetwoorden... haalt het woord dan door haar vergeetwoordencontrolesysteem. En als zij groen licht geeft... dan krijgt u een adoptiebewijs. Je wilt zo graag haar jeugd bewaren en haar veel verdriet besparen. Niemand had zijn eigen kind alleen. Volgende week krijgt Willeke Alberti de Blijvend Applausprijs. Dit is uit een van de vele duetten die ze zong met haar vader Willy Alberti. Die overleed in 1985. 2 jaar daarvoor zongen ze Niemand laat zijn eigen kind alleen. Een vertaling van Save Your Love van René en Renato door Tom Bos. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat? Ja, zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat? Ik zoek mijn papieren, René. Ah, hier heb ik het. Een dubbele appel vandaag. Zometeen zal René Appel de TNA bespreken van Dylan Jezilgus, Segerius. Maar eerst gaan we het hebben over een nieuw boek van hem. Dat Taalstukken heet. Het geeft een beschrijving van het Nederlands van nu, zoals we met elkaar praten. Het gaat over spreektaal. Nieuwe woorden die opploppen. Voorzetsels die veranderen. Het is de eerste keer dat de 76-jarige taalwetenschapper en thrillerschrijver een dergelijke bundel presenteert. Dag René. Goedemorgen, Frits. Want het gaat over de spreektaal. Hè? Ja, het gaat over spreektaal, ja. Ik heb ook wel voorbeelden uit de geschreven taal, hoor, waarin je ook kunt zien dat vormen die vooral in de spreektaal beginnen ook langzamerhand toegang krijgen tot de schrijftaal. Ja. Nu ben jij een wetenschapper, dus ik neem aan dat je naar systemen hebt gezocht, naar trends, naar, zodat we het een beetje kunnen rangschikken. Is dat ook zo? Dat probeer ik zoveel mogelijk, ja. Dus bij heel veel dingen probeer ik een beetje systematisch te benaderen. Iets wat mensen niet direct misschien in zo'n boekje zouden verwachten, dat is bijvoorbeeld een hoofdstuk over ruzies bij de rijdende rechter. Nee, nou, en waarom zouden we dat niet verwachten in dat boek? Omdat daar vaak niet over geschreven wordt. Mensen kijken ernaar, maar het wordt niet beschreven, het wordt niet geanalyseerd. Nu denk ik, analyseren is misschien een groot woord, maar wat ik dan wel probeer te doen, is te kijken of er ook systematiek in die ruzies zit. En zit er systematiek in de ruzies bij de rijdende rechter? Enkele type ruzies, bijvoorbeeld je hebt de je bent het zelf type. Hè? Jij laat altijd de rotzooi op de stoep liggen. Nee, jij laat altijd de rotzooi op de stoep liggen. Hè? Dus, en hoe zo'n ruzie dan in feite volstrekt improductief is, het leidt tot niets, omdat mensen hun eigen positie blijven behouden en absoluut niets willen toegeven. Ja, je had het over drie soorten ruzies. Dus dit is een aantal soorten. Een aantal soorten ruzies. Dus dat is het systeem dat je probeert aan te geven. Ja. Als je de rijdende rechter bekijkt, heb je zo'n ruzie. Ja. Heb je zo'n ruzie. Ja. Maar ik heb het bijvoorbeeld ook bij, dus een ander onderwerp, totaal ander onderwerp, woordspelingen. Denk, ja, woordspelingen, grappig, leuk, enzovoorts. Ik onderscheid dan 4-5 soorten woordspelingen. Welke 5 zijn dat, René? Oeh, nu moet je niet zo als jij begint over woordspelingen, dan denk ik, dan wil ik ze ook alle 5 weten. Eerst een woordspeling die daarbij is de woordspeling is alleen als woordspeling te begrijpen als je de context in aanmerking neemt. Bijvoorbeeld, ik zag laatst op een winkelruit een zee van kwaliteit stond er. Een zee van kwaliteit. Is dat een woordspeling? Ja, dat is een woordspeling als je weet dat het op het winkelraam van een viswinkel stond. Aha. Een zee van kwaliteit. Ja, ja. Ja, dat soort dingen vind ik leuk. Ja, ja. En daar bijvoorbeeld de kleine veranderingen. Een voorbeeld van een oud boek van Kees van Kooten. Modernismen. Ja. Dat komt van modernismen uit. En waar dan iets verkeerd mee is. Modernismen. Aardige woordspeling. Ja. Ja, dus één letter maar eigenlijk. Eén letter die verandert, ja. Ja, ja, ja. En zo zijn er 5. Het Nederlandse taal verandert. Dat is wel een conclusie die ik uit jouw boek opmaak. In welk opzicht? Ik zie vooral heel veel veranderingen. De spreektaal, zoals we al zeiden. Dat anders in de schrijftaal. En dan heb ik het niet over veranderingen als beter als. Hè? Hij is beter dan of beter als iemand anders. Dat soort veranderingen, of hun hebben versus zij hebben, dat vind ik eigenlijk niet zulke interessante veranderingen. Wat ik interessanter vind is allerlei, wat ik dan hier al eens vaker in deze studio heb mogen uitleggen, die strooiwoorden die mensen overal doorheen gooien. Ja, waarom doen ze dat eigenlijk? Het is ontzettend moeilijk om te bepalen waarom mensen het doen. Je kunt alleen zeggen, of je kunt in ieder geval zeggen dat ze ermee begonnen zijn op basis van wat anderen doen. Maar wie is daar ooit als eerste mee begonnen, zou je noem eens een strooiwoord. Eigenlijk bijvoorbeeld. Of echt. Of zeg maar is ook echt zo'n strooiwoord geworden. Dat zijn woorden, zoals zeg maar, een soort van, die zijn begonnen als een soort onzekerheidsformule. Ik zeg ook al een soort. Dat is ook eigenlijk al een soort. Maar jij gebruikt dat woord ook in je boek, onzekerheidsformule. Een onzekerheidsformule. In de trant van, ik zeg dit nu wel zo, maar ik weet niet of ik het op de juiste manier uitdruk. Dus we dekken ons met die woorden een beetje mensen in? Mensen dekken zich met die woorden in. Je kunt me er ook niet op pakken, want ik zeg het nu wel zo, maar ik weet niet of ik het op de juiste manier zeg. Maar zo'n woordje dat dan wel een betekenis, een inhoud heeft, en ook voor een gedeelte de houding van de spreker bepaalt, dat wordt op een gegeven moment te pas en te onpas gebruikt. En dan slijt die betekenis volledig af. Het betekent eigenlijk niks meer. En dan betekent het niets meer. Ik hoorde gisteren toevallig Dus het is alleen nog maar geluid? Ja, geluid. Gisteren op de televisie, iemand, dat was een programma over, zag ik een documentaire over wapengebruik. En er was iemand die zei in één zin 3 keer het woord zeg maar. Het is zeg maar zo dat ze zeg maar die wapens, die kunnen ze zeg maar overal krijgen. Zo'n soort zin was het. Ja, ja, Ja. We hebben in het vorige uur met Chris van der Poel, de algemeen secretaris van de Taalunie, gesproken. En die zei dat het Engels een beetje tot stilstand is gekomen bij de ontwikkeling van, dus dat van Nederland en het Engels. Ja, het Nederland, het Engels even. Dat geloof jij niet? Dat geloof ik niet, nee. Zeker als je taalgebruik van jongeren hoort, van jongeren ziet, geschreven of het hoort, steeds meer Engelse woorden. Een woord als met een probleem worstelen, dat is voor iedereen met een probleem struggelen geworden. Hè? En al dat soort woorden die komen, overal hoor je dat. Maar dat is een soort mengvorm, dus het Engels. Het Engelse woord wordt natuurlijk in de Nederlandse syntaxis, grammatica opgenomen. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb gestruggeld, kan je ook zeggen, niet. Ik heb ermee geworsteld. Ja, maar dan kun je zeggen dat Engelse woord vernederlands is. Zou je dat kunnen zeggen? Het wordt in Nederlands opgenomen, maar op een gegeven moment is het zo dat er zoveel Engelse woorden in die Nederlands terechtkomen, dat mensen denken, nou, dan kan ik eigenlijk net zo goed gewoon Nederlands, Engels spreken. Ja. Ik heb altijd onthouden een uitspraak van iemand in Wales, waar onderzoek gedaan werd naar de situatie van het Welsh ten opzichte van het Engels. En er zei iemand, ja, ik gebruik nu zoveel Engelse woorden in mijn Welsh, dat ik eigenlijk net zo goed of beter Engels kan gaan spreken. En die kant gaat het met het Nederlands misschien ook op. Ja, misschien. Dat weet ik niet. Je hebt ook voorzetsels die veranderen. Je hebt het over het voorzetsel naar. Ja. Dat wordt te pas en te onpas gebruikt. Dat wordt heel veel gebruikt. Naar die mensen moeten we nog laten weten dat. Aan die mensen moeten we dat nog laten weten. Dat gebeurt heel veel. En in het verlengde van heb je ook richting. Richting is een merkwaardig voorzetsel. Want eigenlijk is het natuurlijk een zelfstandig naamwoord. Ja, de richting. In de richting van, ja, is een voorzetseluitdrukking. En het wordt gekort tot richting. Hoe dan, in een zin? We moeten richting die mensen communiceren dat ze om 2:00 aanwezig moeten zijn. Ja. Dus richting is een voorzetsel geworden? Daar is de richting een voorzetsel geworden, ja. En? Ja, dat zijn dingen die ook in de taal veranderen. En ik vind het leuk om dat soort dingen te signaleren. Ja, maar jij signaleert in het Nederlands van nu de veranderingen van onze taal. Die natuurlijk ook de straattaal heeft leren kennen. Ja. Hoe schikken die zich in onze taalpatronen? Vernieuwen die het Nederlands ook in syntactisch opzicht? Of grammaticaal, in de zinsbouw? Grammaticaal niet erg. Behalve dan dat nogal eens voorkomt dat woorden die zelfstandig naamwoorden die onzijdig zijn, de bij zich krijgen, dat het de meisje is. Hè? Ja, dat gebeurt nog alles, ja. Dat zie je nog alles. Maar verder is de grammatica voor een groot deel Nederlands, maar er worden heel veel woorden uit andere talen ingevoegd. Je hebt Nederlandse woorden die een andere betekenis krijgen. Ja. Je hebt een mooie dialoog in jouw boek opgenomen. En ik wil zo graag dat je die dialoog voorleest. Ik hoop dat ik dat doe op zijn straattaals. Dat hoop ik ook. Maar ik weet niet of ik de juiste intonatie heb. Ik wil luisteren. Goed, ik noem de naam van de personages. Ja. Fuad Fawaka. Tariq Fawaka. Fuad, alles goed? Ja, hamdoula. Fuad, gisteren was ik terug naar de shoppa, maar je was loezoe, man. Tariq, ja man, die gozer, het was wachtend faaie actie van hem. Ik weet niet of je het weet, maar die gozer spoort niet. Fatou, man. Tariq, wat is er gebeurd? Woela, ik weet, ik ging terug naar de shoppa. Was relaxed. Fuad, faaie man, er was een fitty. Mohamed tegen 2 mokro's. Mohamed was para. Maar die 2 mokro's waren al loezoe. Ik zeg tegen hem, Mohamed, kom, we gaan. Loezoe, we nemen Wiri en gaan thuis chillen. Hij wilde ze gaan zoeken. Ach man, Mohamed moet niet zo para doen. Fuad weer. Nee man, er waren 2 chicks. Eentje moeilijk, moeilijk, moeilijk. Voila. Mohamed ging als eerste met ze praten, maar die 2 mokro's begonnen raar te doen, weet je. Paar vraagjes. Ja. Fawaka, wat betekent dat? Hoe gaat het? Afgekort door fa, ook fawa. En hamdoula? Godzijdank. Je was loesoe? Weg, verdwenen. Loesoe is lost, komt uit het Surinaams, hè? Aha. Para? Para is gek, dat is een afkorting. Van paranoïde natuurlijk. Para is heel veel gebruikt voor gek in de straattaal van jongeren. Ja, ja, het is buitengewoon boeiend, hè? Ja. Het maakt de taal veel kleurrijker. Zeer kleurrijk. Het is de uitdrukking van een kleurrijke gemeenschap natuurlijk. Ja, ja. Tot slot, zouden onze grootouders, René, het Nederlands van nu nog kunnen verstaan? Ik denk dat het veel moeilijk zal zijn. Vooral ook omdat er vaak heel snel gesproken wordt. En oudere mensen spraken vaak wat langzamer. En al die woorden die ze niet kennen, jij tast dat misschien ook af en toe mis. Dus onze grootouders zouden het zeker niet begrepen hebben. Taalstukken, alles over het Nederlands van nu door René Appel, wordt uitgegeven door Ambo Antos. TNA van een BN'er, René Appel. We dachten eerst nog even de muziek van onze vrienden van Raccoon. Als het goed is, moet dat komen. Het lied heet Historie van een man. En die was al verdwenen in de grote bakken die hier staan. Maar nu ik het zie, kan ik het ook horen. Een man, zoveel rust en zoveel vrede. Niet zo snel af van zijn reden. Geen geblaat en geen gestook. Respectabel en slim ook. Een man met veel kennis van zaken, de allerhardste noten krakend. Zulke mensen heb je nodig, veel geschreeuw is overbodig. De historie van een man en de klassieke ouderdom, de volgorde van leven zonder het mooiste op te geven. Een man voor zijn naaste veel betekent, heeft de vrede al getekend. Geen geruzie en geen los eind, al met al nog goed gezijn. Tevredenheid bewapend, al zijn waarheid samenrapend. Aan het einde van het leven, kaf en koren plaatsgegeven. De historie van een man en de klassieke ouderdom. De volgorde van leven, zonder het mooiste op te geven. De historie van een man en de klassieke ouderdom. Zonder het mooiste op te geven. Een man die de waarheid nooit begreep, kent nu de slagen van de zweep. Al de warmte die hij zocht, zo weet hij nu, wordt niet gekocht. Hij ziet de kinderen van zijn kinderen, meer geluk is niet te vinden. Hij zal ze kennen voor altijd, voor hem is dit de eeuwigheid. De historie van een man en de klassieke ouderdom, de volgorde van leven zonder het mooiste op te geven. De historie van een man is een klassieke oude van. Al het dierbaarst in dit leven is om het mooiste aan te geven. Uit Zeeland komt Raccoon, ook zij zingen nu Nederlands. Spijt is iets voor later, zo heet hun album. Mooie, ongepolijste teksten uit het leven gegrepen. Ongekunsteld ook. Muzikaal, puur en melodieus. Ik vond het echt prachtig. Bart van der Weijden is de zanger en de tekstdichter. Muziek is van de band. TNA van een BN'er. René Appel. Daar staat. Ze maakt snel carrière in Politiek Den Haag, want ga maar na. 7 jaar geleden zat ze in de gemeenteraad van Amsterdam. 3 jaar later werd ze Tweede Kamerlid en sinds mei van dit jaar is ze staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Ik heb het over Dilan Yeşilgöz Zegerius, 44 jaar. Van Turks-Koerdisch komaf en politica voor de VVD. Gisteravond nog uitgebreid in het nieuws over de energietoeslag die we krijgen of die we kunnen tegemoet zien. €400 geloof ik per huishouden. Taalwetenschapper en schrijver René Appel. Je zit hier gelukkig nog. Ja, niet weg te slaven. Nee, maar niet over je boek nu, maar over haar. Onze vrije Nederlandse waarden zijn dus niet vanzelfsprekend. Zij moeten verdedigd worden. En dat moeten we ook blijven doen. En dat doen we ook, voorzitter. Ik wil hier graag een aantal wetten noemen die we de afgelopen jaren hebben kunnen aannemen met elkaar om ons land veiliger te maken. Denk aan de mensen die ons land verlaten, naar Syrië afreizen om zich daar in te zetten voor een strijd die volledig is gericht op het vernietigen van alles waar wij voor staan. Daarvan zeggen wij, wij hoeven jou niet terug. We trekken je paspoort in, we pakken je nationaliteit af. We zorgen dat verblijf in terroristisch gebied strafbaar wordt gesteld. Hier was ze als Tweede Kamerlid te horen, René, in een debat over terrorisme. Wat vind je van de manier waarop ze spreekt? Ik vind dat ze heel goed spreekt. Ze is duidelijk. Nog even erbij gevoegd, ze spreekt bijna zo uit haar hoofd, zo te zien. Hè? Ja. Ik heb het op beeld ook gezien. En zo voor de vuist weg. Goede zinnen maakt ze. Je kunt absoluut niet aan haar taalgebruik horen dat ze van Turks-Koerdische afkomst is. Ze is op 7-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Ze zat dus nog wel net in de periode dat je een taal tamelijk eenvoudig, accentloos kunt leren spreken. Dat is ongeveer tot de puberteit. Maar hoor je nauwelijks een fout. Ze spreekt gewoon perfect Nederlands. Ik hoorde 1 keer een leuk foutje, dat staat niet hierin. Daar zei ze, hij sloeg een plank mis. Hij sloeg de plank mis. Ja, ja. Maar dat is een fout die een Nederlander ook zou kunnen maken. Ja. Maar verder heel goed. Af en toe wel heeft ze de neiging om ook net iets te snel te willen spreken. Hier heeft ze bijvoorbeeld over terroristisch gebied. Dan ga ik door naar de volgende vraag, voorzitter. Want ik hoorde hier als ik al niet inderdaad oreren over vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Is dat ook je collega's hier in de Kamer, die een andere afkomst hebben dan de autochtonen, die in Turkije geboren zijn, in de Turkse media zwart maken, zorgen dat zij hier jarenlang bedreigd worden en dan vervolgens ontkennen dat dat gebeurd is en zeggen, maar ik ben hier het slachtoffer, ik ben altijd het slachtoffer. Nog een stukje uit een debat, dit keer met Denkkamerlid Farid Azarkan. Het was een debat van november vorig jaar over de beïnvloeding van Turkse Nederlanders door de Turkse president Erdogan. Wat wil je hiermee zeggen? Dat ze ook een zeer gedreven debater is en dat ze durft. Zij durft dus rechtstreeks, de heer Azarkan, bepaalde verwijten te maken. En dat vind ik heel knap. En tegelijkertijd houdt ze ook wel, ja, om in een modewoord te gebruiken, de regie. Ze gaat door op de lijn die ze zelf heeft uitgekozen. Maar ze begint bijvoorbeeld met, dan ga ik door naar de volgende vraag, voorzitter van de heer. Ik hoorde de heer Azarkan. En dan keurig, vloeiend, weet ze haar verhaal te vertellen. Ze gebruikt het woord, ik hoorde de heer Azarkan oreren. Oreren heeft in deze zin een wat negatieve betekenis. En ik denk dat dat goed gekozen is hier ook. Nee, petje af voor deze welbespraakte politica. Volgens mij valt er op klimaat sowieso nog een hoop te doen. Ja, gelukkig is het niet een nieuw onderwerp voor mij. Ik ben 2 jaar woordvoerder geweest op het dossier. Ik denk dat als we al die zaken op orde hebben, dat er vanuit de Joodse gemeenschap ook eerder bereid zal zijn om melding te doen en aangifte te doen. 3 stukjes aan elkaar, René. Waarom horen ze bij elkaar? Toch weer het overdreven gebruik van het woord op, hè? Op het dossier. Ja. In het dossier of met dit dossier, maar op dit dossier. Daar zijn politici zijn er heel sterk in. Dat is vooral in het taalgebruik van politici geslopen. Hè? Voornemens op een bepaald thema hebben ze altijd. In verband met een bepaald thema. En ook, dat is heel frequent voor het op orde. Dingen zijn nooit meer in orde. Ze zijn allemaal op orde. Nu toch even, sla ik even stil bij het moment dat je zegt, ik vind dat het liberaler kan. Kan je dat invullen? Ja, dat kan ik invullen. Dan moet ik misschien even terug naar waarom ik liberaal ben. Ja, dat was in 2014, was ze kandidaat voor de gemeenteraad van Amsterdam en werd ze geïnterviewd voor het programma Dichtbij Nederland. Waarom wilde je dit laten horen? Nou, ze heeft een prima antwoordstrategie. Veel politici die beginnen dan direct te antwoorden, terwijl ze misschien wat ze willen antwoorden nog niet precies in hun hoofd hebben zitten, waardoor ze gaan struikelen over hun woorden, verkeerd beginnen en dan weer een herstart moeten maken. Maar ze heeft een prima strategie. Want ze zegt, of ze dat kan invullen. Ja, dat kan ik invullen, begint ze dan. En dan gaan ze dat ook nog niet direct invullen. Dan zegt ze, ik wil eerst even terug naar waarom ik liberaal ben. En van daaruit kan ze de vraag beantwoorden dan. Poont, Dat was wel echt leuk, hè? Ik vond het echt heel leuk. En dan had ik aan jou altijd wel het gevoel, ja, die wil naar Den Haag. Die, echt? Jawel, ja, wel zo'n House of Cards type. Nee, joh. Je wil alles gewoon in ambitieus en in het werk stellen om... Nee, ik ben echt nooit zo aan dit werk begonnen. Nadenkend over de volgende stap, echt nooit gedaan. Je was wel ambitieus altijd. Nou, dat was vorig weekend. Er was hier op NPO Radio 1 te gast in het programma De Nacht van Rutger, van Rutger Kastricum. Je hebt twee stukjes aan elkaar geplakt daarom. Ja. Als u het goed hoort, dan zegt ze 7 keer echt. Om de 3 seconden zegt ze echt. Dat is zo'n strooiwoord. Dat is zo'n strooiwoord. En als iemand heel vaak echt gebruikt, dan is het allemaal niet meer zo echt, als het ware. Want dan is het woord betekenisloos geworden. Je moet echt natuurlijk wel selectief inzetten om iets te benadrukken. En als je te veel gebruikt, ja, dan is het betekenisloos geworden. Ja, dan geloof je niet meer. Als iemand zegt dat schilderij is echt, dan geloof je niet meer. Zolang geweld tegen vrouwen voorkomt, moeten we met elkaar blijven strijden dat dat stopt. En ik denk dat dat de dynamiek is die we overeind moeten houden met elkaar. Ik zou graag willen dat we iets trotser zijn op wat we met elkaar hier voor elkaar krijgen. Dat is weer een compilatie, René, om wat aan te tonen. Ja, dat we met elkaar... Dat is toch wel een, ik zou bijna een klein virusje willen noemen. Je kijkt zorgelijk. Ja, ik zit al een half uur tegenover je, maar het is de eerste keer dat je zorgelijk. Ja? Ik vind je zorgelijk. Ik ben er niet zorgelijk over, directeur, dat valt wel mee. Nee, maar het is wel iets wat in het taalgebruik van veel politici is geslopen. Dat we met elkaar, dat moeten met elkaar blijven strijden. Ja. We hebben dat met elkaar voor elkaar gekregen. Zei ze bijvoorbeeld, ja, we met elkaar. Hou daar eens mee op. Maar we hebben dit wel met elkaar gedaan, René. Dank. Ja. Dat was een dubbele appel. Dank daarvoor. Van het woord naar de woorden. Het was een mooie reis die we maakten vandaag. We staan nu bij de grens van de taalstaat. Zometeen komt u in het radiogebied van Dr. Kelder & Co. Ik wens u een mooi verblijf. En vooral ook een goed weekend. KRO NCRV. Weekdicht 16 oktober 2021. De naakdanseres droeg de najaarskou bevend op haar lippen. De kachel mocht beslist niet naar 4. Ze dacht, ik dans weliswaar voor plezier, maar kan iemand mij vertellen hoe ik moet leren tochtstrippen? NPO Radio 1. Nederland, waterland. Het Nederland waar Nederland beroemd om is, hè? Van groene weilanden, blauwe sloten. Nederland vecht al eeuwen tegen het water. Water is niet links, is niet rechts, is niet religieus. Maar stel je voor, zetels die al vergeven zijn, voor er is gestemd. 150 Kamerleden zijn er straks. 30 daarvan die worden niet gekozen, maar die komen er sowieso wel in. Dat is toch gek. Maar toch is dat bij de waterschappen het geval. Is dat niet achterhaald? Ik hoop wel dat discussie een keertje afgelopen is. Op NPO Radio 1. Argos, straks om 2:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Nu bij Stella, de enige echte mega inruil weekenddeals. Profiteer van inruilkorting tot maar liefst €1199. Alleen dit weekend, dus kom direct naar de winkel. It's a summer holiday. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon in de Algarve of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Alleen dit weekend, mega inruildeals bij Stella. Kom direct naar de winkel. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.